pocket till I get back. I'm going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time to shake your hand. Standing on the corner, all full of jive, but you know that you're my boy, and I'll always give you five. Da-da-da-da. Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time to shake your hand. Standing on the corner, all full of jive, yet you know that you're my boy, and I'm forced to give you five. Daddy, I da. Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. Going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 grudnia, jest 15. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie rosyjskie MSZ komentuje zmianę statusu Ukrainy, papież Franciszek o Iraku, Syrii, Ukrainie i dziecięcych dramatach oraz historia bożonarodzeniowej szopki. Na początek Moskwa i ostrzeżenie rosyjskiego MSZ-u. Ewentualne rozszerzenie NATO na wschód zmusiłoby Rosję do podjęcia w odpowiedzi adekwatnych kroków, mówi rzecznik resortu Aleksandr Łukaszewicz. A jest to reakcja na decyzję Kijowa o rezygnacji ze statusu państwa niezaangażowanego. Stanowisko Rosji w sprawie ewentualnego przystąpienia Ukrainy do NATO jest dobrze znane. Dalsze rozszerzenie sojuszu na wschód doprowadzi do poważnego militarno-politycznego przesunięcia nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Będzie miało bezpośredni wpływ na narodowe interesy bezpieczeństwa Rosji i zmusi nasz kraj do podjęcia koniecznych, adekwatnych kroków, ostrzega Łukaszewicz. Ocenia, że obecne władze w Kijowie postrzegają zbliżenie z NATO jako alternatywę dla budowania normalnych stosunków z Rosją. We wtorek parlament w Kijowie zmienił ustawę o polityce wewnętrznej i zagranicznej oraz ustawę o podstawach bezpieczeństwa, zezwalając Ukrainie na przynależność do międzynarodowych bloków militarnych, takich jak NATO. W orędziu na Boże Narodzenie papież Franciszek zaapelował o pomoc humanitarną dla ofiar prześladowań w Iraku i Syrii. Modlił się też o braterstwo i pojednanie na Ukrainie. Udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi. Ponieważ Jezus jest zbawieniem dla każdego człowieka i każdego narodu, papież prosił go, by strzegł braci i siostry w Iraku i Syrii, od dawna cierpiących z powodu skutków obecnego konfliktu, oraz o pokój na całym Bliskim Wschodzie i wspieranie dialogu między Izraelczykami a Palestyńczykami. Niech Jezus, Zbawiciel świata, strzeże tych, którzy cierpią na Ukrainie i obdarzy tę umiłowaną ziemię przezwyciężeniem napięć, pokonaniem nienawiści i przemocy oraz podjęciem nowego procesu braterstwa i pojednania. Franciszek mówił następnie o dzieciach będących ofiarami przemocy i przedmiotem handlu ludźmi oraz wcielanych do wojska. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Kryzys w Hiszpanii zmienia tamtejsze zwyczaje świąteczne. Okazuje się, że po 6 latach borykania się z trudnościami dnia codziennego, coraz częściej rodziny obdarowywują się używanymi rzeczami. Zwykle jest to sprzęt elektroniczny, ubrania i wystrój wnętrz. Zanim rozpoczął się kryzys w Hiszpanii przed świętami, najbardziej były oblegane butiki znanych firm i sklepy sprzedające gry komputerowe i telefony komórkowe. Teraz wielu Hiszpanów szuka tych samych prezentów, ale w sklepach z używanymi rzeczami. Od końca listopada ich obroty wzrosły prawie o połowę. Większe niż zwykle zyski mają też portale internetowe oferujące przedmioty z drugiej ręki. Oprócz sprzętu elektronicznego, największą popularnością cieszą się w tym roku stare zabawki oraz oświetlenie i wyposażenie wnętrz z lat 70. Młodzi zaś chętnie obdarowują się zegarkami, które nosili ich rodzice i które teraz dzięki nim znów wracają do mody. Nowe zwyczaje pochwalają nie tylko sprzedawcy, ale też pedagodzy i psycholodzy. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Teraz w serwisie Trójki o bożonarodzeniowych szopkach. Trudno bez nich wyobrazić sobie świąteczny czas. Najpiękniejsze polskie szopki pochodzą z Małopolski. Od lat 30. w stolicy tego regionu odbywa się konkurs szopek krakowskich. Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Historycznego w Krakowie, mówi, że szopka jest komentarzem do tego, co właśnie jest aktualne. Była w szopce śmierć papieża, katastrofa smoleńska, była w szopce kiedyś, dawno temu, wizyta Lecha Wałęsy. Krakowskie szopki w niczym nie przypominają tych pierwotnych, które były bardzo skromne i skupiały się wyłącznie na aspektach religijnych. Aleksander Robotycki z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie mówi, że dopiero pod koniec XIX wieku szopki zaczęły przybierać formy artystyczne. Przykładem tej twórczości jest właśnie krakowski konkurs szopek. Które właśnie wyewoluowały z takich ludowych szopek do wielkich, zdobionych błyskotkami konstrukcji, mających z lekka przypominać architekturę Krakowa. Dziś szopki mają różną postać, są statyczne i żywe. Legenda głosi, że pierwszy żółbek z żywym inwentarzem miał skonstruować święty Franciszek. Monika Gosławska, Polskie Radio. Przypominamy jeszcze, że dziś i jutro sklepy zamknięte. Kodeks pracy zabrania zatrudniania pracowników handlu w święta, informuje Danuta Rutkowska z Państwowej Inspekcji Pracy. Zakaz wykonywania pracy w placówkach handlowych odnosi się do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czyli pracowników. Nie obejmuje natomiast osób, które wykonują pracę na innej podstawie prawnej, na przykład właścicieli sklepików osiedlowych czy osób posiadających umowy cywilnoprawne. Zakaz pracy dotyczy przede wszystkim pracowników sklepów wielkopowierzchniowych, centrów handlowych, super, hipermarketów. Czynne mogą być stacje benzynowe, restauracje, kawiarnie czy kwiaciarnie, a za złamanie zakazu pracy grożą wysokie grzywny. Zaczynaliśmy od Rosji, na Rosji kończymy. Wódka tam nie zdrożeje, przynajmniej na razie. Prezydent Władimir Putin wydał dekret o zamrożeniu cen trunku w związku z kryzysem gospodarczym. To był serwis Trójki. Do końca dnia chmury i opady deszczu przechodzące powoli w śnieg od 2 do 6 stopni. Wieczorem i w nocy w całej Polsce przelotne opady śniegu i zimno od minus 7 stopni na Podlasiu do minus 4 w centrum i zera w Małopolsce. A drugi dzień świąt pogodny w centrum i na północy. Na południu więcej chmur i śnieg od minus 5 stopni do zera, ale przeważnie minus 3. Trójka. Program trzeci. Tonacji Trójki. December, my favorite time of year, and it has been, far as I remember, my favorite time of year. Songs and silver bells, goodies on the shelves, birth of a king, peace to earth he brings. Memories oh so dear, raise a toast and cheer. It's my favorite time of year. The 25th of December, my favorite time of year. Yes, Tinseltown, yes, I remember my favorite time of year. The cold and winter snow with warm felt hellos, kindness is shared while kids play and stare. Love feels the atmosphere with holiday cheer. My favorite time of year. My favorite time of year will always be, hope you remember, my favorite time of year. Oh, family and friends, laughter never ends, charity is shown to faces unknown, goodwill both far and near. Oh, by now it's clear why it's my favorite time of year. Spread love throughout the year. O tym, że 25 dzień grudnia jest fajnym dniem, zaśpiewał B.B. Winans. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. Ja tu sobie tak siedzę pod cichutko pod tą choinką, a tu nagle czwartkowa tonacja trójki poszerzona o jedną godzinę. To jest dodatkowy prezent dla Państwa. Jak tam święta? 25 dzień grudnia jest fajnym dniem, bo już jesteśmy niby po Wigilii, ale jeszcze mamy przed sobą dzisiejszy wieczór i na dodatek jeszcze jutro święto. Więc chyba dlatego B.B. Winans tak ładnie to napisał. Dave Koz nagrał płytę pod właśnie takim tytułem The 25th of December i zaprosił na tę płytę wielu, wielu gości. No to właściwie płyta jak na dzisiaj. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm. I can't remember the worst December. Just watch those icicles fall. What do I care if icicles fall? I'm burning with love, my heart's on fire. The flame grows higher, but I can weather the storm. Oh, do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm. I Trombone Shorty jako goście Dave'a Koza na płycie 25 dzień grudnia. Z każdym rokiem paczka płyt świątecznych rośnie w moim domu pod choinką. No ale nie ze wszystkich da się skorzystać tuż przed świętami. Niektóre trzeba odłożyć właśnie na ten dzień. The child that is the future. 11 lat temu wyszła ta płyta December. Trochę zespołu The Moody Blues i trochę, nie, miałem inaczej powiedzieć, trochę Moody Blues i trochę Bach. Jan Sebastian Bach zresztą. In the Quiet of Christmas Morning. To pozostańmy przy płytach, które można zagrać właśnie w taki dzień jak dzisiaj. Billboard napisał 7 lat temu, gdyby święta Bożego Narodzenia miały ścieżkę muzyczną, ścieżkę dźwiękową, to ta płyta mogłaby nią być. Michael W. Smith, It's a Wonderful Christmas. No ale niestety nie uciekniemy od tego tematu. Słyszałem w radiu, że po tych świętach każdy z nas będzie miał 5 kg więcej wagi, niestety. Więc ja zawziąłem się i postanowiłem przytyć góra kilogram, więc te 4 moje ktoś musi niestety przygarnąć. Nie chcę państwa straszyć. Szczęśliwie spotykamy się między obiadem a kolacją. Proszę nie podjadać. Te pierniczki mogą jeszcze zostać do następnych świąt. Thank you. It's a Wonderful Christmas, piękne święta. Michael W. Smith przy fortepianie, w tle The London Session Orchestra, 65 muzyków, a wszystko zarejestrowane w słynnych Abbey Road studiach w 2007 roku. No to teraz dwa najnowsze nabytki świąteczne na mojej półce. Old man playing Santa Claus, blew in the town with old Jack Frost. Now he's handing out candy canes and smiles for free. People scurry with their list, rushing around to buy those gifts that will end up wrapped up underneath that tree. I'm sitting at this red light, looking at a manger scene, watching snowflakes kiss that baby, and it makes me think. I wonder what God wants for Christmas. Something that you can't find in a store. Maybe peace on earth, no more empty seats in church, might be what's on his wish list. I wonder what God wants for Christmas. God wants for Christmas. What might put a smile on his face? Every Bible with no dust, the devil giving up, might be what's on his wish list. Oh yeah, I wonder what God wants for Christmas. What kind of gift from you and me? More sister, more brother, more loving one another. Yeah, I wonder. I wonder what God wants. By now we ought to know what God wants for Christmas. Siema, głos to się śpiewa. Darius Rucker, czyli Dariusz, kiedyś Hootie and the Blowfish. To jego nowa płyta zatytułowana Home for Christmas, Form for Holidays, a piosenka What God Wants for Christmas. I jeszcze jedna zupełna nowość, szaleństwo w Ameryce. Piątka bardzo młodych ludzi, którzy śpiewają tak. The fireplace is burning bright, shining all on me. I see the presents underneath the good old Christmas tree. And I'll wait all night till Santa comes to wake me from my dreams. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I see the children play outside like angels in the snow, while mom and daddy share a kiss under the mistletoe. And we'll cherish all these simple things wherever we may be. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me.

Richard Marx, wcześniej Kenny Loggins, dwaj koledzy z boiska. Ta ostatnia piosenka z płyty Dave Koz i Przyjaciele, 25 dzień grudnia. Płyta na dziś. O, ja tu widzę, że kilka prezentów nie jest podpisanych. To jakby państwo reflektowali, nie dostali jakiegoś prezentu, to bardzo proszę napisać do pana Marka. Może coś da się w tej sprawie załatwić. Ta płyta Dave'a Koza zawiera piosenki około bożonarodzeniowe, ale kończy ją utwór absolutnie najważniejszy w tym zestawie. Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing

Stevie Wonder na harmonijce ustnej, przy mikrofonie wcześniej Gloria Estefan, między innymi Gloria Estefan, Maisa, B.B. Winans, Jonathan Butler, Richard Marks. Wszyscy goście zaproszeni przez Dave'a Koza na płytę 25 dzień grudnia. Zabrzmiało jak hymn miłości, bo to All You Need Is Love Beatlesów w takiej nieprawdopodobnej wersji. Teraz pośpiewamy kolędy. Było miejsca dla ciebie w Betlejem, w żadnej gospodzie, i narodziłeś się, Jezu, w stajnik ubóstwie i chłodzie. Nie było miejsca, choć zszedłeś jako Zbawiciel na ziemię, by wyrwać z czarta niewoli nieszczęsny Adama plemię. Nie było miejsca, choć szedłeś ogień miłości zapalić, przez swą mękę najdroższą świat od zagładek ocalić. Gdy liszki mają swe jamy i ptaszki swoje gniazdeczka, dla ciebie brakło gospody, tyś musiał szukać żółteczka. A dzisiaj czemu wśród ludzi tyle łez i jęków katuszy, bo nie ma miejsca dla ciebie w niejednej człowieczej duszy. A dzisiaj czemu wśród ludzi tyle łez i jęków katuszy, bo nie ma miejsca dla ciebie w niejednej człowieczej duszy.